Ubrań Siemens z pompą ciepła. Zaoszczędzisz 200 zł, płacąc tylko 2699 zł. Aż do 50 rat 0% w MediaMarkt. RRSO na 1 lipca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank. Bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 11 grudnia. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 9 grudnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A na początek aktualne informacje. Policja ściga złodziei, którzy napadli na kantor w Krośnie Odrzańskim w Lubuskiem. Trwają rozmowy prezydentów Ukrainy i Rosji o spotkaniu w cztery oczy na zapleczu szczytu normandzkiego, donoszą światowe agencje prasowe. W sporcie Rosja wykluczona z Igrzysk Olimpijskich na 4 lata. Sprawa ma związek z dopingiem. Policja szuka złodziei, którzy napadli na kantor w Krośnie Odrzańskim w Lubuskiem. Przestępcy weszli do lokalu i zabrali gotówkę. Pracującej tam kobiecie nic się nie stało. Jak podała policja, do napadu doszło około 17. Do tej pory nie podano więcej szczegółów ze względu na dobro śledztwa. Sprzed kantoru złodzieje mieli odjechać samochodem. Na miejscu trwają oględziny. Według lokalnych mediów sprawcy weszli do kantoru i młotem wybili szybę odgradzającą ich od pieniędzy. Teraz najnowsze doniesienia z Paryża. Tam, za kulisami szczytu normandzkiego, trwają rozmowy prezydentów Rosji i Ukrainy. Donoszą o tym światowe agencje prasowe. Tematem jest konflikt w Donbasie. Poświęcony temu szczyt zwołano po raz pierwszy od 2016 roku. To też pierwsza okazja do bezpośredniej rozmowy Wołodymyra Zełenskiego z Władimirem Putinem. Później obaj przywódcy mają spotkać się z prezydent Niemiec Angelą Merkel i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. O trwających rozmowach opowie nasz korespondent w Paryżu, Marek Brzeziński. Celem jest omówienie spraw porozumienia co do warunków przerwania ognia i zaprzestania walk we wschodniej części Ukrainy oraz opuszczenia tych terenów przez ciężką artylerię. W grę wchodzi także odzyskanie przez władze w Kijowie kontroli nad granicą ukraińsko-rosyjską. Osobny rozdział to kwestia autonomii dla terenów znajdujących się w rękach separatystów promoskiewskich. Według źródeł francuskich prezydent Ukrainy chciałby szybko doprowadzić do zakończenia konfliktu, w wyniku którego życie straciło 13 tysięcy osób. Niemniej zdaniem obserwatorów nad Sekwaną ma on niewielkie pole manewru w negocjacjach z Putinem. Według tych samych źródeł dla Emmanuela Macrona paryskie spotkanie będzie testem dla jego nowej doktryny zbliżenia Rosji z Europą. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Gang zajmujący się nielegalną produkcją m.in. papierosów rozbili funkcjonariusze z CBŚP oraz Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Funkcjonariusze zlikwidowali nielegalną fabrykę z kompletną linią produkującą wyroby tytoniowe. Zabezpieczono ponad 1 000 000 sztuk papierosów, 4 tony krajanki tytoniowej, 2 krajalnie oraz 3 magazyny, w których składowano gotowe produkty. Fabryka działała pod przykrywką legalnie prowadzonej działalności. Akcja przeprowadzona została na terenie 4 miast województwa śląskiego. Łączna wartość ujawnionych i zabezpieczonych wyrobów oraz maszyn do ich produkcji wyniosła blisko 4 miliony złotych. Na zabezpieczonym towarze ciążył obowiązek podatkowy w kwocie co najmniej 5 milionów. W sumie zatrzymanych zostało 9 osób, z czego 4 zostały tymczasowo aresztowane. A relacjonował Kamil Jasek. Konserwatorzy uratowali jeden z najcenniejszych obrazów w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu. Gruntowną konserwację przeszedł obraz Madonna w płaszczu opiekuńczym. Gotyckie dzieło Giovanniego de Gaeta, pochodzące z XV wieku, było w fatalnym stanie, przyznaje dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu, profesor Jan Ostrowski. To jest wielki obraz na desce, który już dawno powinien zostać poddany konserwacji, ale zadanie było tak ogromne, że musieliśmy czekać na taki zastrzyk finansowy, żeby to można było zrobić. Efekt jest znakomity. A renowacja obrazu była częścią jednego z największych programów konserwatorskich na Wawelu. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej Zamek Królewski odnowił także meble francuskie oraz obiekty z kolekcji landskorońskich. Cały projekt kosztował blisko 4 miliony złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dzień dobry, witam gościa. Tym naszym gościem dzisiaj jest Rafael Badziak. Witam, bardzo mi miło. Bardzo mi miło. Przedsiębiorca i autor książek, bestsellerów. Właśnie jedna się ukazała po polsku, ta najnowsza. I to jest fascynująca opowieść, bo to jest opowieść o... Tytuł jest następujący. Umysł miliardera. Mhm. Pan dotarł do ilu miliarderów? Dolarowych, dodajmy jeszcze. Obecnie znam 36 dolarowych miliarderów osobiście. W tej książce zawarłem 21 dolarowych miliarderów z całego świata. No właśnie. I to jest takie uchylone, są takie uchylone drzwi do świata, którego nie znamy. Więc warto posłuchać, jak działa umysł miliardera. O tym za chwileczkę. Ponieważ w tej książce, w tym świecie bardzo ważną rolę odgrywa szybkość. No to taka piosenka mi się skojarzyła. Nawet tytuł ma szybkościowy. Mig, mig. Tematyka szybkościowa, czyli mig, mig. No a ja przypominam, Rafael Badziak jest z nami dzisiaj, autor książki Umysł miliardera. Ona się niedawno pojawiła w Polsce, bo napisał ją pan po angielsku? Po angielsku. Tak jest, to jest globalny projekt. Oryginał jest po angielsku, mamy polskie wydanie, dwa angielskie i w sumie 11 wersji językowych jest. Aha, no proszę, gratulacje. Ale przede wszystkim gratuluję, że pan to zrobił. No bo wie pan, dotrzeć do ilu tych miliarderów pan spotkał i przesłuchał? Tak jak mówiłem, osobiście znam 36, tak, w książce jest 21. No to jest nietrywialne wyzwanie. To jak pan to zrobił? Trzeba próbować. To jest krótkie. To ile pan dostał odmów? Setki. Setki odmów, tak. ale liczy się, tak jak mówiliśmy, jak rozmawialiśmy wcześniej, tak, efekt końcowy. Efekt liczy się to, co się na końcu osiąga. No i na końcu zebrałem niektórych z najlepszych przedsiębiorców świata. Mhm. Jest globalnie taki konkurs na najlepszego przedsiębiorcę. W każdym kraju jest wybierany najlepszy przedsiębiorca. To się nazywa Przedsiębiorca Roku. Uh-huh. I raz w roku ci najlepsi przedsiębiorcy świata zbierają się w Monako, żeby wybrać najlepszego przedsiębiorcę świata. Czyli krajowi zwycięzcy wybierają najlepszego przedsiębiorcę świata i to się nazywa Światowy Przedsiębiorca Roku. I to jest robione od 20 lat mniej więcej. I z tych wszystkich tych światowych przedsiębiorców roku tylko 8 kwalifikowałoby się do mojej książki, bo w mojej książce są tylko miliarderzy, aha, dolarowi miliarderzy, którzy do tego doszli od zera do miliardów w ciągu swojego życia. Aha, tak, takich pan wybrał, self-made menów takich. Czyli dokładnie self-made menu, że tak powiem. I 8 by się kwalifikowało, a 5 z nich jest w tej książce. Tak? Czyli to jest creme de la creme światowej przedsiębiorczości, można powiedzieć. To czemu i dlaczego nie chcieli z panem w ogóle rozmawiać? Przecież każda minuta ich czasu to jest, nie wiem, to jest dziesiątki tysięcy dolarów albo i setki. No, ja zawsze mówię, że jakby przeliczyć szybkość, z jaką Bill Gates się bogaci, to wychodziłoby jakieś 50 milionów dziennie, co oznacza 2 miliony za godzinę. Więc jeśli ja miałbym zapłacić za czas miliardera, no to no 4 miliony za 2 godziny wywiad, a ja miałem wywiady, które trwały cały dzień, kilka dni, niekiedy kilka spotkań, które tam przez tygodnie szły. Także to by było nie do zapłacenia raczej w projekcie książkowym, bo ja nie miałem sponsora do tego. Znaczy ja sam już zainwestowałem w tą książkę ponad 1 000 000 zł, tak? I tam to jeszcze najmniejsza inwestycja. Największa inwestycja to w zasadzie czas mojego życia. 6 lat mojego życia zainwestowałem w ten projekt, 1 000 000 zł. Potrzebne było do tego 21 miliarderów, kilka okrążeń dookoła kuli ziemskiej, dookoła globu fizycznie. Rzeczywiście przeleciałem w kółko. Żeby się z nimi spotkać i porozmawiać. Tak, żeby z nimi spotkać i zaangażowania 100 ludzi. O tym trzeba też pamiętać, bo to ja miałem swoich asystentów, którzy właśnie do nich docierali, asystenci po stronie miliarderów, później ludzie w procesie wydawniczym, zarówno w angielskim, jak i w polskim. Ludzie, którzy mnie wspierali w jakiś sposób właśnie w koncepcji, później w realizacji tego. No to huk pracy. A jeszcze dodajmy, to ważne, że tłumaczem jest Przemysław Szczepańczyk tej książki, prawda, na polski. No dobrze, no to 2 pytania. To po co im to było, tym miliarderom, i po co to panu było? Po co zostać miliarderem? Nie, po co oni z panem chcieli rozmawiać? Dlaczego chcieli opowiadać? Bo to raczej pan wybierał takich ludzi, którzy nie są bardzo znani. To nie jest ten mainstream, prawda? Tak, to nie jest mainstream. Nie jest to są Bill Gates, prawdziwi przedsiębiorcy, a nie jakby showmeni. Tacy, którzy raczej unikają mediów. No można jako tutaj przykład dać Michała Sołowowa, który obecnie jest najbogatszym Polakiem, a który rzadko kiedy naprawdę udziela wywiadów. Jedyny Polak w tym gronie opisany. Tak, to jest jedyny Polak w tej książce. No i chciałem tam zrobić jakby, żeby Polacy tam przeważali, bo to jest jakby globalny projekt i to musiało być jakoś rozłożone sprawiedliwie po świecie, ta reprezentacja różnych miliarderów. Dlaczego chcieli ze mną rozmawiać? No to jest właśnie zasadnicze pytanie. No miliardera nie można, tak jak mówiłem, zapłacić, natomiast w każdej sytuacji życiowej można dostarczyć wartość. Jest zasadniczo, jak się czyta tą książkę, to mam nadzieję, że można z niej wyczytać, że bycie miliarderem, czy zostanie miliarderem oznacza dostarczenie wielkiej wartości światu. Ludzie nie zostają miliarderami, tak jak się być może myśli w mainstreamie, ponieważ chcą dużo zarabiać, są wielkich pieniędzy, albo są pazerni, albo chciwi, tylko dlatego, że po prostu tak wielką wartość stworzyli swoimi firmami i w ten sposób tylko można zostać miliarderem, bo jest bardzo dużo chciwych i pazernych ludzi, ale to niestety nie wystarcza, żeby stworzyć tak wielkie firmy. Dlatego tak samo w każdej sytuacji życiowej można dostarczyć komuś wartość i za ten czas w jakiś sposób zapłacić. Tak? Aha, czy chodzi o wpływ, tak? Chodzi o to, żeby zmienić świat na lepsze, bo wielu z nich to deklaruje. Tak. Ja definiuję w mojej książce 10 motywacji miliarderów i najciekawsze jest to, że żadna z nich nie jest motywacją, żeby zarabiać większe pieniądze. Oczywiście, że taka motywacja doprowadza wielu przedsiębiorców do jakiegoś poziomu, natomiast ona hamuje w pewnym na pewnym poziomie dalszy rozwój firmy i wzrost. I właśnie jest 10 motywacji miliarderów. Niektórzy z tych miliarderów też może na początku mieli taką motywację, żeby polepszyć swój standard życia i tak dalej, swoje rodziny. Może właśnie z nędzy nawet. Ale tak, właśnie o wiele silniejszą motywacją jest właśnie to wyjście z nędzy, taki głód, który do tej pory w jakiś sposób w niektórych z nich na przykład istnieje, tak? Oni w dalszym ciągu mają wspomnienia z dzieciństwa, gdzie cierpieli głód i po prostu no tak, ale taki ktoś, kto cierpiał głód, no to chce się tak najeść, że nigdy już nie ma dosyć, prawda? Więc tak, mamy taki stereotyp, gromadzi pieniądze, gromadzi dobra, tak, kolejne jachty i pałace. Ale w pewnym momencie... A ci tego nie robią raczej. No, to jest właśnie kolejny taki stereotyp miliardera, który jakby pływa w luksusie i tak dalej. Okazuje się, że miliarderzy wydają bardzo małą część swojego bogactwa na siebie, czy na swoje prywatne życie. Oni mają po prostu inne cele, które ich napędzają, które pozwalają im budować tak wielkie firmy, bo właśnie to jakby prywatny luksus, czy prywatny lifestyle może jest mniej lub bardziej zmaksymalizowany na takim poziomie 25 milionów dolarów obecnie, można powiedzieć. I można oczywiście kupić sobie jeszcze o 20 metrów większy jacht, czy tam dłuższy jacht, czy jeszcze 5 innych domów, ale jakby nakład pracy do tego potrzebny, on nie usprawiedliwia, żeby o tyle zwiększyć swoją wartość netto, ten wysiłek, ten czas, on by nie usprawiedliwiał tego plusu w lifestyle'u, tak? Tam może 1-2%, czy się będzie, nie wiem, mieszkało, czy odwiedzało 3 domy w roku swoje, czy się będzie odwiedzało 4 domy, to już naprawdę nie ma znaczenia. Mohet Altat, jeden z miliarderów, powiedział, czy ja mam miliard na koncie, czy tudzież wartość netto, bo oni nie trzymają takich pieniędzy na koncie, ale jeśli czy mam miliard dolarów, czy mam 2 miliardy dolarów, to w moim prywatnym życiu nie stanowi absolutnie żadnej różnicy. Tak? Czyli to nie jest ta motywacja, żeby coś w życiu swoim osobistym polepszyć. Aha. Nie gra tutaj żadnej roli, bo nie ma żadnej różnicy już pewnego poziomu. Może zatoczymy kółko i powiemy jeszcze o tym, jak oni chcą ten świat zmieniać. Mhm. Ale najpierw, skoro pan wymienił to nazwisko, to może proszę opowiedzieć o tych, tam jest kilka nieprawdopodobnych zupełnie historii. Tak. Znaczy, że oni to zrobili. Znaczy, mamy taki stereotyp, że miliarder to jest ktoś, kto się urodził w bogatej rodzinie, skończył świetny uniwersytet, prawda? Tak, i że w bogatym kraju. No tak, a pan pokazuje kilka takich postaci co najmniej, które no zupełnie temu przeczą, nawet urągają takiemu stereotypowi. Właśnie tak, wymieniony przez pana syryjski miliarder, prawda? Tak, znaczy jest przykładem. Urodził się w Syrii. No tak, urodził się w Syrii. Mohet Altat, który urodził się na syryjskiej pustyni, w koczowniczym społeczeństwie, tudzież plemieniu. Oni rzeczywiście mieszkali w namiotach. On pas kozy, wielbłądy. Jak skończyła się woda czy roślinność, przenosili się w inne miejsce pustyni, gdzie jeszcze te kozy mogły coś zjeść. I on, jak się urodził, został wypędzony z domu przez ojca wraz z matką. Jego ojciec dosłownie zakatował na śmierć jego brata. Jego matka zmarła, jak on miał 4 lata. Był wychowywany przez babcię, która nie pozwoliła mu chodzić do szkoły, ponieważ mówiła, że szkoła to jest instytucja dla leni i dla nierobów, a jego przeznaczeniem jest zostać pastuchem. I każdy w jego plemieniu chciał, żeby on był pastuchem. Nawet na siłę chcieli ożenić, czemu on się sprzeciwił. Przed sądem on musiał anulować jakiś tam układ plemienny. I wiedział, że jego jedyną szansą, on mi opowiadał, że często budził się i on nie wiedział, czym będzie miał co jeść tego dnia i co pić, i czy to nie będzie jego ostatni dzień w życiu, czy on po prostu nie umrze tego dnia z pragnienia. I te koszmary do dzisiejszego dnia nie pozwalają mu dobrze spać w nocy, on źle śpi, czy krótko śpi. Natomiast wiedział, że jego jedyną szansą jest właśnie nauka i on uciekał z domu dosłownie, chodząc na boso przez pustynię do pobliskiej wioski, żeby móc się uczyć, ale oczywiście plemię, rodzina go nie wspierała, on nie miał nawet czym pisać w tej szkole, dostał jakiś ołówek od nauczyciela. Także no straszne początki, ale bardzo dobrze się uczył i dostał stypendium, żeby studiować za granicą. On chciał być pilotem myśliwca, miał możliwość albo do Francji, albo do Rosji. W Rosji chciał być pilotem myśliwca, ale znaczy studiować jako w takiej militarnej jakiejś uczelni, ale no, nie dostał się, nie przyjęli go i poszedł studiować informatykę do Francji. Jaki był punkt zwrotny? Jak to się stało, że on został tym milionerem, potem miliarderem? Bo na razie to jeszcze tego nie zapowiada. No. Tak, znaczy no, ten facet zrobił, tutaj nie wiem, czy mamy aż tyle czasu, żeby mówić o całej jego karierze, bo on zrobił w zasadzie 5 karier i to jest najbardziej chyba niezwykły, znaczy jeden z najbardziej niezwykłych ludzi w tej książce, bo on nie jest, zrobił nie tylko karierę biznesową, ale on zrobił też karierę naukową. On był jednym, znaczy w zakresie informatyki, on zbudował jeden z pierwszych przenośnych komputerów na świecie. Prawdopodobnie pierwszy europejski, to jeszcze w takiej walizce. Później jako menedżer, techniczny menedżer, był jednym z garstki ludzi odpowiedzialnych za zbudowanie Abu Dhabi Oil Company. On mi powiedział, jak on startował, to Abu Dhabi było wioską Beduinów, a dzisiaj wiemy, jak Abu Dhabi wygląda i on właśnie był no, odpowiedzialny za, no, on jest odpowiedzialny za całe bogactwo Abu Dhabi, ale on był tam menedżerem i nie miał żadnych udziałów w tej firmie, którą budował. Oczywiście był bardzo dobrze wynagradzany. I później właśnie, jak wrócił do Francji, to on kupił zbankrutowaną firmę, która produkowała rusztowania. I w ciągu następnych 30 lat przyłączył do tej firmy 200 innych firm, jest obecnie światowym liderem w zakresie rusztowań i muszę tutaj dodać, że też w jego portfolio, tudzież on zbudował, albo do niego należą też kilka firm w Polsce. Mostostal na przykład należy do niego, czyli to jest Syryjczyk, uchodźca syryjski, który tysiące Polaków zatrudnia. Nieprawdopodobna kariera. Ale to też jakby przeczy wielu jakby wyobrażeniom o uchodźcach syryjskich. To może... To jest jeszcze nie ostatnia jego kariera, tak? No bo znaczy on został miliarderem z tym i nie tylko miliarderem. On został wybrany najlepszym przedsiębiorcą świata w 2015. Zrobił też karierę literacką, napisał parę powieści. Jedna z nich jest powieścią obowiązkową na południu Francji w szkołach, lekturą obowiązkową. I oprócz tego jeszcze został poproszony przez mera Montpellier, bo on w Montpellier mieszka, żeby wyciągnąć jakby z kłopotów drużynę, lokalną drużynę rugby Montpellier Hérault, która miała problemy, żeby zostać w pierwszej lidze i on tą przejął drużynę, wybudował stadion, tam menedżerów zatrudnił i tak dalej, zainwestował bardzo dużo. No i w ciągu 3 lat ta drużyna stała się najlepszą drużyną północnej półkuli. Znaczy wygrała coś takiego jak Champions League w rugby. Czyli facet zrobił w ciągu jednego życia 5 karier i w każdej z tych karier no, niesamowite osiągnięcia. To teraz możemy mieć w różnych kierunkach, ale najpierw może zapytam wobec tego, znaczy, co nam daje ta książka? Znaczy, to są fascynujące opowieści. Możemy też zapoznać się z pewnym sposobem myślenia, z wzorem drogi życiowej, bo tam jest coś takiego, można to odszukać. Tak, tak. Znaczy, no, ale wie pan, bo to pan pisze o geniuszach, prawda? I teraz co? No, czytelnik właśnie widzi świat, uchylone drzwi do jakiegoś świata, którego nie zna. Tak. Ale czy coś dla mnie z tego wynika, z tej książki? Tak, no ja zasadniczo piszę, no książka jest tak skonstruowana, że ja podaję w podtytule już 20 zasad bogactwa i sukcesu najbogatszych ludzi świata. Okazuje się, że można wyciągać wnioski z tego. Ja ich bezpośrednio pytałem, jak oni myślą, jak działają. To była moja misja. Ja jestem sam przedsiębiorcą i ja chciałem się dowiedzieć, jak myślą najlepsi przedsiębiorcy na świecie. Bo w pewnym okresie, ja zbudowałem wielomilionową firmę, ale w pewnym okresie stwierdziłem, że są lepsi po prostu ludzie ode mnie, żeby konkurować z tymi ludźmi, w mojej nawet branży, to muszę sięgnąć właśnie do wiedzy, do mądrości, do umiejętności najlepszych ludzi w mojej branży, bo niezależnie co się robi w życiu, ja wychodzę zawsze z założenia, że powinno się uczyć od najlepszych. Jeśli się chce zostać dobrym piłkarzem i się chce grać w Champions League, to nie ma sensu uczyć się od trzecioligowca. To trzeba się uczyć od najlepiej mistrza świata, jeśli jest taka możliwość. Ale ja właśnie szukałem takiej możliwości i znalazłem taką możliwość. Pan jest przedsiębiorcą, milionerem, na razie jeszcze nie miliarderem. No, ale słuchają nas niekoniecznie milionerzy, no, nauczyciele, studenci, no nie wiem, kto tam jeszcze. Wszystkich pozdrawiamy oczywiście. nie tylko miliarderów. Tak, są pewne rzeczy w tej książce, które zasadniczo jakby umożliwiają robienie wielkich rzeczy w każdej dziedzinie. I można to wyciągnąć z tej książki, z tych zasad. I właśnie to w tej książce opisuje. No i jakie to są rzeczy? Książka jest bardzo gruba. Tak, ale... tak. Zacznijmy może od czegoś takiego, że większość ludzi myśli, że są w pewien sposób produktem otoczenia. Że to, co im się przydarza w życiu, no to jest spowodowane przez to, gdzie się urodzili, w jakim środowisku, w jakim kraju, w jakim co... jaką rzeczywistością są otoczeni. Tak? To jest taki, powiedzmy, najniższy poziom sukcesu. To jest taka, powiedzmy, przeciętność. To są ludzie, którzy myślą, że żeby odnieść sukces, oni muszą mieć szczęście. To musi im się przydarzyć. Tak? Zasadniczo to podejście, że życie im się przydarza. Że to nie oni kreują to życie, tylko to po prostu oni są produktem, żeby nie powiedzieć ofiarą, no to już jest może za dużo powiedziane, ale jakby wynikową tego, co im się przydarza. I żeby odnieść sukces, to właśnie muszą mieć szczęście. Czyli to są ludzie, zasadniczo muszą wygrać w totka. I to są rzeczywiście często ludzie, którzy grają w totka, bo wiedzą, że tylko czy myślą, czy wierzą w to, że tylko w ten sposób mogą osiągnąć, powiedzmy, wygrać duże pieniądze, tak, powiedzmy. Natomiast milionerzy już mają trochę inne podejście. Milionerzy myślą, że mają swoje życie w swoich rękach, ale potrzebują do tego sprzyjających warunków, żeby odnieść sukces, tak? Czyli czekają na okazje, żeby je wykorzystać i tak dalej. A miliarderzy myślą jeszcze całkowicie inaczej. Oni mają swoją wizję, wiedzą, dokąd podążają dokładnie i mają taką silną osobowość, że robią wszystko, żeby to osiągnąć, niezależnie od jakby środowiska, czy od czynników wokół nich. No dobrze, tak, nawet jest coś takiego, że nawet do tego stopnia, że jeśli w danym świecie, w danym kraju nie mogą tego osiągnąć, to zmieniają swoje otoczenie i osiągają to gdzie indziej. Właśnie, bo pan pisze o emigrantach, czy imigrantach. No częściowo właśnie zaskakująco duży procent miliarderów są emigrantami. Tak. Jest bardzo, odkryłem bardzo, powiedzmy, nieintuicyjny fakt, że będąc emigrantem w danym kraju, ma się zdecydowanie większe prawdopodobieństwo zostania miliarderem, niż będąc urodzonym w tym kraju. To proszę pozwolić, że ja zacytuję, bo to zrobiło na mnie wrażenie. Jeden z pańskich bohaterów mówi tak, spotyka się ze studentami jakiejś szkoły biznesowej i mówi coś mniej więcej takiego, że jesteście w o wiele gorszej sytuacji ode mnie, bo jak ja przystępowałem do pierwszej pracy, miałem pierwszą ofertę, to jest powiedzmy, że 6 tysięcy czy 5 tysięcy dolarów rocznie, a wy możecie oczekiwać 150 tysięcy, więc jesteście w gorszej sytuacji, dlatego że wy w tej pracy zostaniecie. Tak, dokładnie. To jest tak zwane pojęcie złotej klatki, które też dotyka wielu ludzi. Taka jakby... komfort życiowy ze względu na stałe dochody i bezpieczeństwo w jakimś, no, powiedzmy, też w pewien sposób wyobrażone, niekoniecznie rzeczywiste bezpieczeństwo w jakichś systemach, na przykład korporacyjnych albo firmowych, i wtedy ludzie rozwijają swój tam lifestyle. On tam podaje przykład, że no budujecie dom na hipotekę, bierzecie hipotekę na dom, wysyłacie dzieci do dobrych szkół, kupujecie sobie jakiś karnet golfa czy fitness clubie i macie po prostu swoje koszty jakieś tam miesięczne, które uniemożliwiają wam podjęcie ryzyka, bo wy jesteście zdani wtedy na te stałe dochody i to wam blokuje jakby wyjście z tej złotej klatki. Ale właśnie, ale znowu tu się cofamy. I znowu jesteśmy chyba w błędnym kole, dlatego że cofamy się do takiego faktora, którym jest osobowość tych ludzi. Znaczy to naprawdę trudno sobie wyobrazić kogoś takiego, który tak robi. Ja mało znam takich ludzi, może w ogóle nie znam. Nie mówię w ogóle o miliarderach. Nie mówię o miliarderach. To jest teraz gen przedsiębiorczości. No więc tak? Właśnie, to jakbym miał znaleźć może takie, może nie wiem, czy pan się zgodzi, czy nie, ale takie jedno słowo, które ich charakteryzuje, to jest zuchwałość, a nawet może bezczelność. Zuchwałość jest dobrym słowem. A bezczelność? Bezczelność, ja to nazywam bardziej nonkonformizmem. Jeden z rozdziałów nazwałem w polskim wydaniu Nie bądź owcą. To są naprawdę indywidualiści, którzy jakby nie akceptują status quo i nie akceptują tej rzeczywistości, w której są, oni starają się właśnie kreować tą rzeczywistość, tak? I zmieniać tą rzeczywistość swoimi siłami. Tak? Jedna z takich historii też niesamowita jest następująca. Pewien ten hotelarz, Stordalen, Norweg, który chce zdobyć jakąś atrakcyjną pracę. To jest praca dla 40-latków. Tak. On wysyła aplikację, ma 20 lat. Tak. W ogóle nie powinien tego robić. Znaczy 40-latków z doświadczeniem biznesowym i menedżerskim, a on jest dopiero w szkole biznesowej. Tak, i on ma jedną rekomendację. Jego ojciec napisał, chyba od ręki, tak? Tak. To jest dobry chłopak, dobrze pracuje. Tak. I potem jest zdumiony, że oni mu nie odpowiedzieli. Ale to nie jest koniec, bo on przyjeżdża do tej firmy, dobija się wręcz do drzwi i pyta, dlaczego byście mnie zaprosili? Przecież ja tutaj aplikowałem. Tak. No i w końcu dochodzi do tego, że oni go odbywa się przesłuchanie, tak, spotkanie i oni go zatrudniają. Tak. Niesamowite. No to tak, ja takiego człowieka nie znam, wie pan. To i jest... tutaj mamy dwie zasady, które z tego można wyciągnąć. No, ale jakie? Pierwsza to jest, i to często miliarderzy mówią, bo ja tych miliarderów konkretnie pytałem o to. To nie jest tak, że ja ich obserwowałem i tam wyciągałem wnioski. No tak, to jest książka zbudowana z wywiadu. Tylko pytałem ich, jak ty na ten sposób, na ten temat myślisz, jak ty do tego podchodzisz, jak ty działasz i tak dalej. I w tym wypadku wiele miliarderów mi powiedziało, to, z czego są najbardziej dumni w życiu, to jest to, że oni nigdy nie zaakceptowali nie jako odpowiedź. Tak? Że zawsze próbują, nawet jak ktoś im odmówi, zawsze próbują ulepszyć się z swoją ofertę i tak dalej. Tutaj w tym wypadku Peter Stordalen na końcu no, dostał tą pracę i wobec trzech, czy tam miał dwóch innych, było dwóch innych tam gorących kandydatów, doświadczonych i tak dalej. I prawdopodobnie dostał tą pracę, ponieważ właśnie nie był doświadczony i ponieważ rada nadzorcza myślała, że będzie mogła nim manipulować. Czyli to, co inni uważali za swoją jakby siłę, okazało się ich słabością i odwrotnie. Czyli jedna rzecz to jest właśnie to, żeby żeby nie akceptować nie, a druga rzecz, żeby po prostu próbować, bo nigdy nie wiadomo, co z tego wyniknie. Tak samo w negocjacjach, tak? Miliarderzy zawsze starają się poprosić, może przetłumaczę to bezpośrednio z angielskiego, poprosić o cały świat, a później można z tego zejść, tak? W negocjacjach, a nie grać na małą skalę. I to też jest ta różnica między milionerami, miliarderami, być może też normalnymi ludźmi. To jest ta jakby wielkość tych wizji, wielkość myślenia i na jaką skalę się myśli. Tak? Bo powiedzmy, samo myślenie nie jest wcale trudniejsze, czy myślę na małą, czy na dużą skalę, myślę o małych, czy dużych rzeczach, to zużywa tyle samo energii. Nie jest o wiele trudniej myśleć na wielką skalę, więc jeśli już się myśli, to można myśleć od razu o wielkich rzeczach i zastanowić się, jak je osiągnąć. To ja chcę teraz Państwu opowiedzieć taką historię, która, no, są takie historie, które zapamiętujemy z życia. Tak. I to coś Anglicy mówią, czy Amerykanie, że to jest eye-opening, tak? Takie doświadczenie, które otwiera oczy. Tak. No i to była taka historia, że widziałem chłopca i mamę w górach, w Karkonoszach. I było strasznie ostre podejście i upał, i jak nie wiadomo co. Chłopak może 5 lat, no mama, no nie wiem, 30. I mama, widać było, że już nie ma siły. Chłopiec też już widać było, że nie ma siły, ale pojada do mamy tak. Myśmy ich mijali i słyszałem, on patrzy na mamę i mówi, mamo, my się nigdy nie poddamy. I to było niesamowite. I ta mama nagle... I do góry. Tak. No i może on zostanie miliarderem, ten chłopiec. No mam na myśli to, że nie można się zrażać i poddawać i nawet jak już zostaniesz pokonany, to nie jesteś pokonany, bo walczysz dalej. Znaczy, to jest taka cecha? Tak, no jest różnica między... po angielsku się mówi between failure and final defeat. Tak? Znaczy różnica między taką porażką i ostateczną porażką, czy zostaniem pokonanym, tak? No ci ludzie po prostu doszli do tego, mimo tych porażek, nawet oni mówią, że nie ma czegoś takiego jak sukcesu, nie ma sukcesu bez porażki, a większość ludzi poddaje się już po pierwszej porażce i uważa, że jeśli ta droga jest ciernista i tego, to pewnie jest błędna droga i po prostu nie ma tej siły przebicia, tudzież tej wytrwałości w dążeniu do swoich wizji i po prostu zbyt wcześnie się poddaje. Ale proszę powiedzieć, to jest kwestia osobowości, pewnie też, ale czy może również treningu? Ja myślę, że to jest w dużej części kwestia doświadczeń życiowych i tego już zmysłowienia sobie pewnych rzeczy. Ja w tej książce są przykłady miliarderów, którzy jeszcze w wieku 40 lat byli w zasadzie bankrutami. Oni mieli negatywną wartość netto, czyli no, mieli w zasadzie więcej kredytów niż wartość ich firm i sobie nie radzili w biznesie. Natomiast pewne doświadczenia, nawet kursy, tak? Kurs Briana Tracy, tam Maximum Achievement w przypadku jednego miliardera Chipa Wilsona spowodował pewne przestawienie w głowie i właśnie dojście do pewnych wniosków, które umożliwiły mu tak wielkie, tak fantastyczne, no, ekstremalne wyniki. Może powinniśmy też powiedzieć o tym, o różnicy między milionerem a miliarderem, tak ze strony też właśnie bogactwa, czy tej wartości netto, bo większość ludzi chyba sobie nie zdaje tak naprawdę sprawy, jaka kolosalna to jest różnica. Między, no 3-0. No 3-0, tak się mówi. Natomiast tak, żeby uzmysłowić trochę, znajomy właśnie z Polski mi opowiedział 2-3 lata temu, że zarabia rocznie 2 miliony złotych. Zysku ma 2 miliony złotych. No dla większości ludzi to jest naprawdę fantastyczny wynik. Natomiast trzeba sobie uświadomić, żeby on został dolarowym miliarderem, to on musiałby się urodzić przed Chrystusem. Tak? Jeśli chodzi o utrzymanie tego tempa, tak? Tak, żeby w tym tempie zarabiając pieniądze, żeby on został dolarowym miliarderem. Tak? Mm-hmm. No to jemu by było potrzebne 2000 lat. Natomiast miliarderzy budują taką wielką wartość w ciągu jednego życia. Tak? No i tutaj dochodzimy też do tego takiego innego, powiedzmy, stereotypu, tudzież przesądu, mitu, że miliarderzy w jakiś sposób gromadzą te pieniądze, tak, zarabiają te pieniądze i gromadzą, ale okazuje się, że tak to nie działa. Ja nie znam żadnego miliardera, który w ten sposób zostałby miliarderem. Miliarderem można tylko zostać, budując firmę, budując wielkie firmy, tak, które mają później taką dużą wartość. I te miliardy, które są jakby bogactwem miliarderów, to są w zasadzie udziały zawsze w firmach, tak? Mało kto, znaczy nikt nie trzyma w zasadzie miliardów w gotówce. Takie wyobrażenie, że te miliardy gdzieś są do wydania i tak dalej, jest błędne, ponieważ koszty alternatywne tego są bardzo wysokie. Co to jest koszt alternatywny? Że zamiast trzymać tego, można by to zainwestować powiedzmy na 5%, co by oznaczało, że dziennie trzymając to, zamiast inwestując, tracimy 135 tysięcy dolarów w przypadku jednego miliarda dolarów. Tak? Tak. No raczej nikt tego nie robi. No, 135 tysięcy dolarów, większość ludzi nie zarabia tyle w roku. Tak? Więc nikt nie trzyma takich ilości w gotówce. Dzisiaj z nami Rafael Badziak, autor fascynującej książki Umysł miliardera. Jeszcze porozmawiamy za chwileczkę. Chodzi o osobowość na pewno, ale też chodzi o trening. Bo czytając pańską książkę doszedłem do, znaczy wydawało mi się, że znalazłem pewien wzór życia, że oni powtarzają, każdy jest inny oczywiście, ale powtarzają pewne kroki. No, na przykład bardzo wcześnie zaczynają pracować, chociażby, prawda? Mhm. No, proszę o tym powiedzieć, czy jest taki, czy ja się mylę? Bo to chyba jest coś wspólnego, co ich łączy. Doświadczenie, czy rodzaj treningu. Zasadniczo te 20 rzeczy, które zidentyfikowałem, to są te wspólne rzeczy. Ja właśnie szukałem wspólnego mianownika, co łączy wszystkich miliarderów, wszystkich z tych wspaniałych przedsiębiorców, bo są też różnice w stylu, w osobowościach i tak dalej, jak pan słusznie zauważył. Natomiast jest 20 wspólnych aspektów, zasad, które je łączą, czy ich wszystkich łączą. I tak jak pan wspomniał, jedną z tych rzeczy jest to, że wcześniej stoją na swoich nogach. To jest nie tylko praca. Częściowo oni pracowali jako dzieci, jako tam Lirio Palizotto, weźmy Brazylijczyka, który w wieku 6 lat tam wyciągał tą bibułkę z kolb kukurydzy i to jakoś składował i później to było sprzedawane do tam w papierosy w to zawijano w Brazylii. I na tym jakieś tam grosze zarabiał już jako dziecko, albo inni, którzy tam w gospodarstwie mieli swoje przydzielone zadania i częściowo było tak, że oni nawet nie tylko na siebie musieli zarabiać, jak Ron Sim, który w wieku 9 lat, on musiał chodzić, sprzedawać ryż, czy tam sprzedawać jakieś potrawy, takie zupy ryżowe w Singapurze, ponieważ inaczej by po prostu głodował, tak? Nikt jakby nie dawał mu jedzenia, on musiał na swoje jedzenie zarobić. To są ludzie, którzy po prostu bardzo wcześnie stali na swoich nogach i częściowo nawet musieli nie tylko siebie utrzymywać, ale swoje rodziny też wspierać swoją pracą, tak? Także to też taki trochę mit, że dzieci muszą być hołubione do, nie wiem, 20, może 30 nawet roku życia. Albo i 40. To naprawdę nie daje im jakby tej siły przebicia w przyszłości. Pan, to niekoniecznie ich uszczęśliwia. No tak, ale właśnie to jest pytanie, czy miliarderzy są szczęśliwi, którzy może jeszcze, zadajmy je jeszcze raz trochę później. Ale jedna z takich cech, to, i to jest rzeczywiście wspaniałe i to niekoniecznie, no to może nas nauczyć nie tylko milionerów aspirujących, ale też wszystkich chyba. Taki oto cytat, który zapamiętałem. To jest właśnie ten Norweg jeszcze, Stordalen, prawda? Tak. I jego ojciec, który mówi mu tak, on sprzedawał truskawki. No. I to jest fantastyczne. Tak. Bo wokół niego, na takim bazarku lokalnym, norweskim, ludzie przyjeżdżali jakimiś furgonetkami. Tak. Mieli tych truskawek dużo. On stał pod parasolem. Tak, mieli stanowiska, tak. Jakieś tam materiały marketingowe, tak. Mieli wiele owoców, jakieś tam kwiaty, tak. Do tego. A on pod tym parasolem, taki chłopczyna stoi, a ojciec mu mówi, nie, daj spokój i poda mu coś takiego. Sprzedawaj te truskawki, które masz, bo masz tylko takie truskawki. Bo to są jedyne truskawki, które możesz sprzedać. Nie zapamiętam dokładnie, ale to jest fantastyczne, bo to jest myślenie w kategoriach tego, co się ma, zasobów, a nie braków. To jest dokładnie to, co ja określam pojęciem zasobowości. Aha, no tak. Żeby właśnie nie teraz rozpamiętywać, czy się zastanawiać, no gdybym ja to miał, to wtedy to ja bym tam zrobił biznes, albo wtedy to bym, gdybym ja mówił w tym języku, no to pewnie bym miał to i tamto, albo osiągnąłbym to i tamto. Nie, nie. Tu chodzi o to, żeby działać z tym, co się ma i z tego wyciągać jak najwięcej. To jest właśnie zasobowość. Ron Sim z Singapuru, o którym wcześniej mówiłem, nawet mówi zasobowość bez zasobów, tak? Żeby potrafić zrobić coś z niczego. Właśnie takie umiejętności prowadzą do niesamowitych, na dłuższą metę oczywiście, do niesamowitych wyników w biznesie, no bo też trzeba powiedzieć, że to są ludzie, którzy potrzebowali dziesięciolecia jakby pracy, wysiłku na najwyższym standardzie, na najwyższym poziomie, żeby do tego dojść. To nie jest jakiś overnight success, że się ktoś budzi pewnego ranka i jest nagle miliarderem, tak? Ponieważ to mu spadło z nieba. Jak się mówi umysł miliardera, to jest tytuł pańskiej książki, no to się myśli o inteligencji, prawda? Tak. Natychmiast pierwsze skojarzenie. I to ciekawe, też znalazłem, oni na pewno są bardzo inteligentnymi ludźmi, ale i mówią, że to nie jest ich główna cecha, że bardziej jesteśmy bystrzy niż inteligentni, coś takiego. Raczej bardziej adventurous, czyli po polsku by było coś takiego, że szukający wyzwań, przygód, tak? To jest bardziej cecha przedsiębiorców, tych wielkich przedsiębiorców, niż inteligencja. Trzeba sobie uświadomić, ja mam do czynienia z miliarderami na co dzień, tak? Obecnie. I to są ludzie, tak jak każdy z nas zasadniczo. Oni to nie są jakiś super bogowie, czy właśnie jak pan wcześniej powiedział, geniusze. No chyba jednak niektórzy to są, wie pan. Znaczy, to są ludzie z krwi i kości, natomiast oni mają pewny zestaw cech i właśnie nastawień, o których właśnie w książce piszę, który umożliwia im właśnie te wysokie osiągi w biznesie, tak? Dokładnie w tej dziedzinie. To jest tak samo jak, powiedzmy, piłkarze muszą mieć pewny zestaw cech, na przykład muszą być szybcy albo muszą być sprawni, muszą myśleć strategicznie czy coś takiego, który umożliwia im bardzo duże osiągi w piłce nożnej. Tak samo jest, jeśli chodzi o biznes. Tak? No tak, no to może jeszcze kilka pan wymieni, mam nadzieję, ale ja użyłem tego słowa bystrzy, dlatego że oni podkreślają szybkość. Prawda? Aha, no tak. Prawda? W pojęciu szybkości zgadza się. Czyli to tutaj też mamy, może powiem taką różnicę między ludźmi, którzy nie osiągają zbyt wiele, milionerami i miliarderami. tacy przeciętni ludzie, powiedzmy, czekają na okazję, czekają jakby na idealne warunki, żeby podjąć działanie, tak? Znaczy musi wszystko się zgadzać, wyjaśniają, jak to będzie, jak tego, te warunki brzegowe i jak jest idealna sytuacja, to wtedy podejmują działanie, ale ta idealna sytuacja nigdy nie nadchodzi. Świat nie jest idealny i nigdy nie ma tak, że wszystko się zgadza i to jest super okazja. Może się też takie sytuacje, ale bardzo rzadko. Uh-huh. Natomiast milionerzy po prostu szukają okazji, szukają dobrych warunków i wtedy czekają na te okazje i wtedy podejmują działania. A miliarderzy właśnie działają z tym, co mają i nie czekają na jakieś, żeby im się warunki poprawiły, nie czekają na innych, bo są tego świadomi, że niektóre rzeczy po prostu ta okazja może minąć, tudzież ta sytuacja może minąć, a czas leci cały czas. A nie? Proszę powiedzieć, bo oni są samotnikami z racji swojej pozycji, prawda? Mhm. Tam jeden mówi, no właśnie to nie mam do kogo zadzwonić. Tak, znaczy, ale z drugiej strony podkreśla pan to, że oni pielęgnują relacje. To tak, jest pewien paradoks. Tak. Znaczy oni nie są samotni w tym sensie, że nie mają rodziny. Są sami, tak? Znaczy oni mają tradycyjne rodziny, co też jest bardzo ważnym czynnikiem, żeby mieć właśnie partnera, który wspierającego partnera, wyrozumiałego partnera, który jakby chroni plecy twoje czy przedsiębiorcy i wtedy ten przedsiębiorca może skupić się na biznesie i na tym, co robi. I też są otoczeni bardzo lojalnymi ludźmi, oni budują właśnie, to jest jedna z umiejętności, ja opisuję 6 umiejętności miliarderskich też w książce. Jedna z umiejętności miliarderskich jest właśnie umiejętność budowania relacji. Oni budują długoterminowe relacje z ludźmi wokół siebie. Czyli dbają o ludzi. I dbają o ludzi. Są jakby można powiedzieć ekspertami, nawet psychologami ludzkiej osobowości. I te relacje są jakby zbudowane na zaufaniu, na respekcie i tak dalej. One są bardzo trwałe. Natomiast jeśli chodzi o tą samotność, to jest Michał Sołowo właśnie określił to samotnością długodystansowca. Tu chodzi o to, że po prostu większość ludzi, czy nawet ci, którzy są w otoczeniu miliarderów, oni trudno z nimi porozmawiać na te problemy, z którymi miliarderzy borykają na tym poziomie, bo tu chodzi o miliardowe kwoty i rzadko kto chce podjąć po pierwsze tą odpowiedzialność za tego. I to nie tylko chodzi o miliardy, ale główna rzecz tu chodzi o setki tysięcy pracowników, tak? Te firmy, weźmy Sergeja Galickiego, Rosjanina, który zatrudnia 260 tysięcy ludzi, to jest w największej sieci spożywczej w Rosji, Magnit się nazywa, to jest drugi po państwie rosyjskim największy pracodawca w Rosji. I to jest wielka odpowiedzialność. On jest odpowiedzialny za tych ludzi, bo jeśli jego firma zbankrutuje, no to ci ludzie wszyscy pójdą na bruk, albo nawet jeśli spadnie o 10%. Że tacy bogacze pomiatają ludźmi, a tutaj okazuje się, że nie. Że nie. No właśnie nie można zbudować wielkich firm, jeśli nie obchodzi się odpowiednio z ludźmi, jeśli nie tworzy się dla nich odpowiednich warunków pracy, odpowiednich warunków działania i jeśli ci ludzie nie mają interesu w dołączeniu się do tych przedsiębiorstw, tak, do tych wizji, do tych celów. Aha. Tylko w ten sposób można przyciągnąć pracowników i jeszcze na dodatek miliarderzy to są jakby ci, można sobie wyobrazić, że firmy na rynku to jest tak jak drużyny piłkarskie w jakichś tam ligach, tak? Jest mnóstwo firm, jest mnóstwo konkurencji. I ci miliarderzy to są jakby właściciele tych drużyn, które zwyciężyły. Tych tak? Najlepszych. A która drużyna zwycięża, jak jest każdy, taki sam model biznesowy. Oczywiście ta, która jest najlepsza, najlepiej zmotywowana, ma najlepszych graczy i tak dalej. Czyli oni, żeby przyciągnąć tych najlepszych graczy, oni muszą im stworzyć odpowiednie warunki, bo to są ludzie, którzy mogą równie dobrze pójść gdzie indziej, tak? A proszę powiedzieć, czy warto być miliarderem? Bo pan by chciał, jak widzę. Tak coś mi się wydaje. Zasadniczo, bo oni płacą wielką cenę za to, co robią. z jednej strony płacą wielką cenę, a z drugiej strony to jest pytanie właśnie, czy są szczęśliwi i tak dalej. Po pierwsze, czy po co być miliarderem, tak? To jest podobne pytanie, jak po co być mistrzem świata, powiedzmy, w pływaniu, jeśli się pływa. Jeśli jestem przedsiębiorcą, to chcę być jak najlepszy w tym, tak? Czyli chciałbym być w tej drodze do miliardów. Czy mi życia starczy, czy to osiągnę, to jest inne pytanie. Natomiast chciałbym mieć jakiś cel. To jest tak samo właśnie, jeśli pływam, no to chciałbym walczyć kiedyś może o złoto olimpijskie albo o mistrzostwo świata. Po to to robię, tak? W jakiś sposób to jest moja motywacja i chcę być w tym naprawdę dobry, tak? Czyli to jest tak jakby, po co to się robi. Natomiast inne pytanie jest o szczęście. Ja na przykład nie mam takiego wyobrażenia, że ja robię biznes po to, żeby być szczęśliwym. Wiem, że dużo ludzi ma cele w życiu, że szczęście jest jakby tym zasadniczym celem. No to po co? Dla mnie nie jest. Natomiast miliarderzy są moim zdaniem szczęśliwi, bardziej szczęśliwi niż przeciętni ludzie, ale nie dlatego, że niekoniecznie ze względów finansowych, tylko bardziej, ponieważ niektóre z tych czynników, które sprawiają, że odnoszą tak wielkie sukcesy w biznesie, one też przyczyniają się właśnie do takiego szczęścia w życiu codziennym. Tak, trochę przy okazji. Jakby. Przy okazji, tak. Po prostu jest jakaś tam nakładka, ale to nie jest stuprocentowa nakładka. Zasadniczo pieniądze szczęścia bezpośrednio nie dają. One dają większy wybór. I dają możliwość wpływu. Teraz jeszcze o to chcę zapytać, bo zacytował pan Muhammada Alego, czyli wielkiego boksera. Tak. To jest dosyć znany cytat, no ale może przypomnę. Służba bliźnim, zresztą dziwne, mówi bokser, prawda? Bliźnim, takiego słowa używa. Służba bliźnim, służba to czynsz, który spłacasz za swój pokój na ziemi. Już pokój w sensie to miejsca, na którym musisz opłacić swój pobyt. I to jest służba bliźnim. Tak. I zaskakująco wielu z tych miliarderów, z którymi pan rozmawia, podpisałoby się pod tym hasłem. Tak, dokładnie, tak. To jest właśnie po co? To jest właśnie to, że oni chcą mieć wpływ na to, żeby świat był lepszy? Znaczy, no, to jest jedna z motywacji, jest parę tam motywacji miliarderów, to jest bardziej, no, na tym poziomie, żeby mieć jakby motywację, tak jak mówiłem, ten luksus osobisty, czy osobisty lifestyle po prostu nie wystarcza. Ci ludzie, którzy mają tą motywację do osobistego luksusu, oni nie skalują aż tak bardzo swoich firm i nie zachodzą tak daleko. Natomiast ci miliarderzy, jedną z takich motywacji jest rzeczywiście zostawienie czegoś po sobie, stworzenie czegoś trwałego i czegoś, co ulepszy świat, zostawienie świata lepszym niż się go zastało. Oni mają niesamowicie rozbudowaną działalność filantropijną. Aha. Weźmy na przykład Chota Kuonga, który został Światowym Przedsiębiorcą Roku. To jest chiński miliarder, który jest w tej książce też niesamowicie inspirująca historia, bo on był jeszcze analfabetą w wieku 14 lat. Tak a propos osobowości, że można się zmienić. Ten człowiek zainwestował już w filantropię i to we własne jakby cele filantropijne ponad miliard dolarów i został wybrany wielokrotnie najlepszym filantropem Azji. To są ludzie, którzy po prostu budują własne organizacje filantropijne, bo mają, jakby identyfikują problemy społeczne, które oni osobiście są im ważne i chcą rozwiązać. Panie Rafaelu, czy pan się zgodzi, że ja powiem teraz coś, może to jest tajemnica, a może nie, ale to wiem, że pan czerpie inspirację z mówienia głośno o pańskich planach. Mam na myśli taki projekt, który pan teraz prowadzi z tymi miliarderami. Zaczyna pan taki mastermind, no, akademię, nie wiem jakkolwiek, sieć miliarderów, którzy po to się spotykają, żeby zrobić coś lepszego ze światem. Tak, znaczy no, to jakby pan taką już wizją tak jest ulepszenie życia, czy dotknięcie w pozytywny sposób życia miliardów ludzi. Jak coś się będzie działo w tej sprawie, to czy pan zechciałby nas odwiedzić, opowiedzieć o tym? Oczywiście, bardzo chętnie. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Rafael Badziak był naszym gościem, autor książki. Właśnie ukazała się u nas Umysł miliardera. Dziękuję. Bardzo dziękuję Grażynie Mazurczak i Edycie Kocębie i Państwu za spotkanie. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski. Ogłoszenie społeczne.